przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Po szczycie NATO prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, początek o 14.30. Dodatkowe miejsce w Europarlamencie dla Polski, decyzja ma zapaść jutro. Kolejny transport z darami wyjechał z Częstochowy na Ukrainę. Ustalenia szczytu NATO w Wilnie zdominują rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z uczestnikami Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ciało doradcze głowy państwa zbiera się w szczególnych momentach, tym razem po dwudniowym szczycie sojuszu w litewskiej stolicy. Agnieszka Drążkiewicz. W Warszawie, w jednej z siedzib resortu obrony narodowej, zbierą się przedstawiciele rządu, liderzy klubów parlamentarnych, a także wojskowi dowódcy. Przedyskutują to, co sojusznicy ustalili w Wilnie. Prezydent Andrzej Duda, zapowiadając zwołanie RBN-u, mówił, że zależy mu na opinii szerokiego grona. Co sądzą na temat tych postanowień, które podjął szczyt NATO, na temat sytuacji NATO, na temat w tym kontekście także i sytuacji Ukrainy. Pamiętajmy, że jesteśmy sąsiadem Ukrainy. Wojna toczy się w związku z tym za naszą granicą, więc to są dla nas tematy bardzo ważne. I ja chciałem wysłuchać głosu przedstawicieli różnych stronnictw politycznych. Sojusznicy postanowili, że Ukraina będzie przyjęta do NATO najszybciej jak się da, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki. Tym kardynalnym jest zwycięstwo Kijowa. Przywódcy sojuszu zdecydowali także dalej wspierać militarnie Ukrainę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Mam nadzieję, że to będzie dobre, merytoryczne spotkanie. Mówi o naradzie w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sawek. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie też takim dobrym głosem w dyskusji pomiędzy wszystkimi stronnictwami parlamentarnymi, które zasiadają w polskim Sejmie, a panem prezydentem. Paweł Sawek dodaje, że jednym z najważniejszych ustaleń szczytu w Wilnie jest nowa koncepcja obronna. Koncepcja, która była do tej pory przedstawiana w NATO, mówiąca o tym, że to właśnie w momencie uderzenia wrogich sił, po pewnym czasie dopiero teren będzie odzyskiwany państwa natowskiego, zupełnie się zmieniła, bo teraz ta koncepcja sprowadza się do tego, że już w momencie ewentualnego zagrożenia siły NATO nie będą dopuszczać w żaden sposób, aby doszło do fizycznego i terytorialnego zajęcia poszczególnych części państwa członkowskiego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego zbierze się o 14.30. Polska ma otrzymać dodatkowe miejsce w Parlamencie Europejskim w jego przyszłej kadencji. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płumecka, dowiedziała się nieoficjalnie, że jutro mają zakończyć się negocjacje w tej sprawie. To będzie oznaczało zwiększenie liczby polskich europosłów z 52 do 53. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się na początku czerwca przyszłego roku. W związku z nowym rozdaniem oraz wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, szefostwo Europarlamentu zaproponowało zwiększenie liczby mandatów dla niektórych krajów. Polski początkowo w tej grupie nie uwzględniono, ale zaczęła ona zabiegać o przyznanie dodatkowego miejsca. Polscy dyplomaci w Brukseli powoływali się na dane demograficzne. Polacy stanowią bowiem dziś 8,41% populacji Unii Europejskiej złożonej z 27 państw, a w 2018 roku, kiedy w Unii była jeszcze Wielka Brytania, ten udział wynosił 7,41%. To oznacza wzrost o 1 punkt procentowy, tłumaczyli polscy dyplomaci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Znamy program obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia odbędzie się m.in. akcja Wolność Łączy oraz koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Łukielski zachęca, by zatrzymać się na minutę o 17 w godzinę rozpoczęcia zrywu. Minuta ciszy, minuta, żeby uczcić ten moment, kiedy dziesiątki tysięcy, w większości młodych ludzi, ruszyło do walki o wolną Polskę. Zachęcam do tego, żeby na ten moment przystanąć. To zresztą dzieje się nie tylko w Warszawie. Ta akcja rozeszła się po całej Polsce, w bardzo wielu miastach również wyją syreny. Ludzie zatrzymują się i bardzo cieszymy się, że to jest taka wielka wspólnotowa chwila, kiedy wszyscy oddajemy hołd powstańcom. Plan obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jest na stronie 1944.pl. Na Ukrainę z Częstochowy wyjechał kolejny transport z darami. Trafi do Berdyczowa, które leży około 600 kilometrów od granicy i w którym mieszka duża grupa Polaków. W kolejnej szkole otwarta zostanie sala języka polskiego i dlatego tym razem wieziemy nietypowe dary, mówi Rafał Piotrowski z częstochowskiego magistratu. Zwróciłem się do szkół, przedszkoli częstochowskich o przekazanie takiego wsparcia. No i oczywiście bus będzie wypełniony książkami w języku polskim, aby mogli lepiej pracować, aby ten język polski był lepiej wypracowany, taki literacki, trochę lektur też wieziemy, jakieś tam materiały edukacyjne, gry edukacyjne. Naprawdę dla nich to jest też bardzo istotne, żeby dobrze mówić po polsku. Częstochowa na początku roku podpisała umowę o współpracy z ukraińskim Berdyczowem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zwłaszcza na południu i południowym wschodzie dzisiaj intensywne opady deszczu i burze. Temperatura 23 stopnie w Koszalinie, 24 w Kielcach i Gdańsku, 25 w Opolu, Katowicach i Łodzi. Najcieplej w Białymstoku, Lublinie i w Warszawie, tutaj 27. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70-80 nawet kilometrów na godzinę. A to pora na Trójkę, proszę Państwa. 6 minut po godzinie 8. Yeah! Gitara działa jak kofeina. Dwie dwójki i siedem trójek. Podobał mi się ten króciutki reportaż, przecież przed godzinką wyemitowany. No i tam zdanie pana Piotra mówiąc o tym, że to przetrwanie rock'n'rolla to przetrwanie cywilizacji. Wypada się tylko z tym zgodzić, to rzeczywiście tak jest. Że taka muzyka, która emanuje nasze emocje, nasze przeżycia, opisuje rzeczywistość, to zdecydowanie jest oznaką tego, że jeśli nie przetrwa rock'n'roll, to możemy mieć kłopot z przetrwaniem naszej cywilizacji. Także tylko wypada się z tym zgodzić. Maszyny na pewno będą tworzyć muzykę, będą programowane, będą wyposażane w różnego rodzaju algorytmy. No i rezultat usłyszymy, już w zasadzie słyszymy. Ale proszę państwa, co nam zastąpi radość z muzykowania razem i cieszenie się muzyką? Słuchacz w tej sprawie. Od ponad 30 lat gram, mamy taki amatorski zespół, gramy sobie rocka. Jestem po 50 i szczerze mówiąc, żywa muzyka zawsze będzie żywą muzyką. Samo wyjście na scenę nawet dla grupki tam, nie wiem, powiedzmy znajomych 50-100 osób, tworzy taką adrenalinę, że to no po prostu jest super. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. To w dniu rock'n'rolla, 11 minut po 8. Fly. It's just you and I, and we going all blind. my lips will keep you steady. You don't even have to call me baby, maybe we can hide, we can fight. Minut po godzinie 8, dzień rock'n'rolla. Także dzisiaj, proszę państwa, rozmawiamy o przyszłości i do przyszłości za chwilę się wybierzemy razem z naszym reporterem, który spotkał się z osobą podróżującą w czasie. Nazywam się Adam Arkon i jestem podróżnikiem w czasie z roku 2045. Zgodziłem się na test wykrywaczem kłamstw, aby wam udowodnić, że mówię prawdę. Tak, jestem podróżnikiem w czasie z 2045 roku. Tak, w sierpniu 2028 na Ziemi wylądowali kosmici. Co prawda wiedzieliśmy o ich istnieniu przed 2028, ale dopiero wtedy zostało podane to do wiadomości publicznej. W 2030 roku wszystkie kraje połączyły się w jedno duże państwo. To sztuczna inteligencja rządzi całym światem, a grupa 10 osób monitoruje jej decyzje. W modzie spektrum kolorów zanikło. W większości widzi się białe i czarne ubrania, dlatego mam na sobie swoją ulubioną białą koszulę i biało-czarny krawat. Mamy podwodne miasta. Coś, co nazwalibyście Atlantydą w przyszłości, stało się rzeczywistością. W przyszłości mamy też sklonowane dinozaury. Są T-rexy, triceratopsy. Można je oglądać tak, jakby ciągle istniały. Obiecuję, że jestem podróżnikiem w czasie. To nasz reporter Bartosz Bielecki rozmawiał z panem Arkonem, który twierdzi, że podróżuje w czasie. Nie było mowy w ogóle o tym, jak i za co płacimy. Ciekaw jestem, jak państwo sobie wyobrażają przyszłość. 2 2 7 3. Can touch the floor and die. My love and my new. What was it that I pisarze science fiction od lat głowią się, jak będzie wyglądać przyszłość. Jedni wyobrażali sobie latające samochody, a inni twierdzą, że świat zmieni się nie do poznania. A my jak zapatrujemy się na to, co będzie za 100 lat? To pytanie zadał nasz reporter. Będzie ciężej ze względu na technologię, że ona jakby zmiecie, można powiedzieć, ludzi w pracy, nie w pracy, ale też myślę, że dużo łatwiej. Pytanie tylko takie, czy ona nas zniszczy, czy my prędzej sami się zniszczymy? Myślę, że może być to pewien cykl i możliwe, że w pewnym momencie wrócimy do tych jaskiń. Mam nadzieję, że nie prędko. Technologia nam ułatwi wiele rzeczy, natomiast na pewno nas nie cofnie do jaskiń. Choć bardzo bym chciała, żeby wróciły rzemieślnicze zawody, które niestety umierają, ale nie jest to związane z... Znaczy to jest pośrednio związane z rozwojem technologii, natomiast no bardzo tęsknię za szewcami, których jest coraz mniej. Wie pan, co? Nas nie będzie za 100 lat. Za 100 lat nie będzie, ale będą tabletki w żywieniu. A no, może ta technologia pójdzie tak do przodu, że panie będą miały drugą młodość za 100 lat? Nie, tak nie będzie. Może być tak, że skolonizujemy następne planety w naszym układzie, tak? Więc też będzie to inny rozwój. Może zakończymy życie tutaj, a zaczniemy gdzie indziej. No ale to jest wszystko zagadka. Rozmowa na temat wizji przyszłości także na facebook.com/trójka oraz nasz numer 2 2 7 3. Zwierzęta. Ważne są zwierzęta, dlatego że one mogą rozpoznać w przyszłości, kto jest cyborgiem, a kto prawdziwym człowiekiem. Także dbajmy o zwierzęta. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście także. Z przechodniami w Warszawie rozmawiał nasz reporter Bartosz Bielecki. Promocja. Mam 18 lat i co dalej? Może wielka kariera. Przynajmniej trójka to wróży. Mam nadzieję, że muzyka będzie mi towarzyszyć do końca życia. Dlatego on, laureat nagród publiczności i naszej na tegorocznym festiwalu w Opolu, pojawi się podczas Listy Przebojów Trójki. I to jest ogromny zaszczyt. Lista Przebojów z Janem Majewskim, młodym i utalentowanym artystą, już w piątek. Zapraszamy. Piotr Fira. Początek audycji o 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wiel-

które podjął szczyt NATO, na temat sytuacji NATO, na temat w tym kontekście także i sytuacji Ukrainy. Pamiętajmy, że jesteśmy sąsiadem Ukrainy. Wojna toczy się w związku z tym za naszą granicą. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano na 14:30. Ponad 330 interwencji strażaków w związku z wczorajszymi burzami, najwięcej w województwie łódzkim. W czasie burz prewencyjnie ewakuowano 4 obozy harcerskie, 1 w województwie łódzkim, 1 w lubelskim oraz 2 w świętokrzyskim. Nikt nie odniósł obrażeń. Do poważnego zdarzenia doszło na Pomorzu, w Brodnicy Górnej, gdzie drzewo spadło na samochód na drodze wojewódzkiej 228. 2 osoby zostały ranne. Przed silnym deszczem z burzami w województwie śląskim ostrzega IMGW. W powiatach cieszyńskim i żywieckim może spaść do 65 mm deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy prognozują także porywy wiatru do 80 km na godzinę i miejscami opady gradu. A przez silne ulewy spodziewany jest wzrost poziomu wody w rzekach, lokalnie gwałtowny do stanów wysokich. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do północy. Więcej o pogodzie po sporcie. No to o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Historyczny dzień, a tak naprawdę sezon polskich siatkarek. Po raz pierwszy w historii awansowały do półfinału Ligi Narodów. W środku nocy w teksańskim Arlingtonie skończył się ćwierćfinał z Niemkami. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały 3-1. Przyjmująca Martyna Łukasik o tym, co przesądziło o zwycięstwie. Koncentracja na tym, jak my gramy, na tym, co robimy po naszej stronie siatki, bo jeżeli skupiłyśmy się na tym, co my mamy zrobić dobrze, gdzie mamy stać i pamiętałyśmy o najmniejszych detalach, wtedy ta gra nam się bardziej układała i było dla nas to dużo prostsze. W tych ważniejszych momentach odrzuciłyśmy Niemki od siatki, co na pewno nam ułatwiło czytanie bloku i ten blok się w tych momentach pojawiał, także nasza zagrywka, kiedy ją konsekwentnie trzymałyśmy, na pewno nam pomagała. W półfinale Polki zagrają z Brazylią lub Chinami. Wczoraj poznaliśmy pary półfinałowe Wimbledonu. Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Danilem Medvedevem, a Włoch Jannik Sinner będzie musiał zmierzyć się z rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę zdobytych wielkich szlemów, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. To będzie jego 12. półfinał Wimbledonu. Czterokrotnie wygrywał ten turniej. Ukrainka Elina Świtolina wyjdzie na kort z czeszką Markietą Wondrouszową, a Aryna Sabalenka zagra z Tunezyjką Ons Jabeur. Po odpadnięciu Igi Świątek i Huberta Hurkacza z Polaków na placu boju pozostaje junior Tomasz Berkieta, który zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej awansował do ćwierćfinałów. Niewątpliwie singiel nie należał do najprostszych. Przeciwnik też, nazwijmy to, nie pomagał. Końcówka trochę nerwowa, bo przy 5-3 jeszcze miałem 40-0, także 3 piłki meczowe, no ale tu się nie wykorzystałem. On dobrze zagrał trochę, nie miałem nic do powiedzenia w sumie, więc cieszę się, że po prostu udało mi się o tym zapomnieć i dokończyć swoim serwisem mecz. Także bardzo cieszę się, że udało mi się wygrać, a Debel pewni siebie byliśmy i nie zawiedliśmy, no. Następnym przeciwnikiem Tomka Berkiety w singlu będzie występujący z piątką Jarosław Demin. A teraz kolarstwo. Podgrzewam atmosferę przed jubileuszową 80. edycją Tour de Pologne. Z dziką kartą wystartuje reprezentacja Polski. Wczoraj PZKOL ogłosił skład biało-czerwonych. W polskich barwach z zawodowym peletonem skonfrontują się Marcin Budziński, Jakub Kaczmarek, Norbert Banaszek, Patryk Stosz, Piotr Brożyna, Maciej Paterski oraz Bartłomiej Proć, który zastąpił Stanisława Aniołkowskiego. Ten bowiem został anonsowany przez grupę Human Power Health. Na liście startowej znajdują się również nazwiska Łukasza Owsiana oraz ścigających się obecnie w Wielkiej Pętli Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki. Polacy w Tour de Pologne sklasyfikowani są tymczasem daleko, ale widać ich w pracy na rzecz liderów i w poszczególnych akcjach i atakach. Tu szczególnie aktywny jest Kwiato. Wydarzeniem dnia podczas wczorajszego nudnego, co tu kryć, etapu był ten oto komunikat wyemitowany przez radio wyścigu. Now we do plan C, everybody jump the tiger. When the crocodile starts to swim, you jump. W wolnym tłumaczeniu: realizujemy plan C, wszyscy wskakują na tygrysa, a jak krokodyl zacznie płynąć, skaczcie. Brzmi oczywiście jak zakamuflowany plan ataku, ale to wewnętrzny żart UAE i Team Emirates, w którym jeździ Majka i wicelider wyścigu Tadej Pogacar. Liderem po 11 etapach pozostaje broniący tytułu Duńczyk Jonas Vingegaard z grupy Jumbo-Visma. Wczoraj znowu wygrał Jesper Philipsen z zespołu Alpes Indekenik. Dlaczego znowu? Bo to była czwarta wygrana Belga w tej edycji Tour de France. Zwłaszcza na południu i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 24 do 28 stopni, chłodniej tylko nad morzem oraz na Podhalu od 20 do 22. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków zachodnich, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. A propos pogody, proszę na siebie uważać, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. Tam także silny wiatr w czasie burz. A jeśli chodzi o te modele pogodowe, które miały się sprawdzić, 38 stopni w weekend, to proszę Państwa, wszystko wygląda, znaczy wygląda na to, że to jednak nie nastąpi. 19 minut pozostało do godziny 9. Tilaw teraz w Trójce, a przed nami poranna rozmowa, ale to za kilka minut. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak. kończy się nasz program, ale przed nami jeszcze wiele, wiele dzisiaj interesujących programów. Za chwilę kolejny, a my już dziękujemy. Maciej Załęcki, Rafał Jarząbek, Staszek Perzena, który dzielnie dzisiaj od Państwa odbierał telefony. Piotr Firan, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, pani redaktor. Panie dawno się nie widzieliśmy. No właśnie, szkoda, że tak długo się nie widzieliśmy, ale cieszę się, że się widzimy. Czy wszyscy zaproszeni na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przyjęli to zaproszenie, potwierdzili obecność? Tak, dziś mamy potwierdzania uczestnictwa i reprezentacji wszystkich kół i klubów parlamentarnych, tak. Czyli formuła jest niezmieniona, tak jak zawsze. Formuła jest sprawdzona od wielu miesięcy, formuła jest w zasadzie to już lat sprawdzona w licznych kryzysach, które mieliśmy ostatnio, z którymi mieliśmy do czynienia, więc poszukując merytorycznej, spokojnej dyskusji, ta formuła wydaje się być optymalna. A panie ministrze, jak wiele jest do przekazania uczestnikom dzisiejszego posiedzenia po szczycie NATO? Myślę o takich informacjach, których my wszyscy nie możemy poznać z jakichś względów. I czy są sprawy do przedyskutowania, czy to będzie posiedzenie o charakterze wyłącznie informacyjnym? Po szczycie NATO na pewno dużą część spotkania zajmie kwestia informacyjna i przekazanie tych ustaleń, które są przedmiotem konkluzji w dokumencie końcowym szczytu, ale to spotkanie, to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie służyło przedyskutowaniu bardzo poważnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, zarówno z kulisami szczytu, bo wiele decyzji, wiele rozstrzygnięć z jednej strony miało charakter kuluarowy, nie znajduje się w komunikacji publicznej, z drugiej strony część dokumentów ma charakter klauzulowany w klauzuli, czy to confidential natowskiej, czy secret. Dlatego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego również ma charakter niejawny i również z tymi aspektami uczestnicy zostaną zapoznani. A czy są takie sprawy, które będą miały dalszy ciąg i które są do dyskusji w tym sensie, że nie są do końca rozstrzygnięte i od tego, jaki będzie stosunek różnych sił politycznych w Polsce do tych zagadnień, to one będą kontynuowane w tę lub inną stronę? Tak, pani redaktor, to jest bardzo dobre pytanie. Być może w ostatnim czasie, w ostatnich dniach w mediach dzieje się tak dużo, że pewne informacje jeszcze nie znajdują przestrzeni publicznej do tego, żeby być omawiane. Natomiast już kilka dni temu w trakcie odprawy kadry kierowniczej MON i Wojska Polskiego pan prezydent zaznaczył skierowanie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej planowania operacyjnego, ale również planowania obronnego i szerzej pojętego przygotowania państwa na warunki kryzysu. I tak powiem, że nam nie umknęło, bo rozmawiałam o tym z Pawłem Solochem, ale niedługo, także proszę kontynuować. Czy opozycja będzie tu miała coś do powiedzenia? Czy opozycja przede wszystkim, zarówno opozycja, jak i strona rządowa, obie strony, czy wszystkie strony sceny politycznej muszą mieć kompletną informację na temat powodów i przyczyn leżących u podstaw tej ustawy. Te przyczyny to zarówno adaptacja naszego stanu prawnego do wykorzystania sił zbrojnych w niektórych specyficznych warunkach. Mówimy tu o warunkach czasu pokoju. Żeby móc szerzej odnieść się do tej kwestii, to proszę mi pozwolić na pewien wstęp. Mianowicie doktryna wojskowa, doktryna konfrontacji Federacji Rosyjskiej zakłada działania w domenie jądrowej jako straszak, konwencjonalnej jako pełnoskalową konfrontację, wojnę z wykorzystaniem sił pancernych i przede wszystkim działania hybrydowe na wielu różnych płaszczyznach. W miarę wyczerpywania się konwencjonalnych sił zbrojnych, Oczywiście te dwie pozostałe zaczynają grać pierwszoplanową rolę. Naszą obawą i naszymi głównymi wątpliwościami dotyczącymi tego, czego możemy spodziewać się ze strony Federacji Rosyjskiej, jest ten aspekt hybrydowy, który ma miejsce przed nastaniem czasu wojny, zgodnie z polskim systemem prawnym, czy stanu wojny. Są to dwa różne prawnicze terminy. I mówimy tu o różnego rodzaju działaniach hybrydowych. Stan prawny dzisiaj trzeba dostosować do tego, by na przykład siły zbrojne można było wykorzystać w czasie pokoju, również do prowadzenia operacji wojskowych na terytorium wydzielonym na przykład, terytorium RP, albo panie ministrze, przepraszam bardzo, ale nie zdążę zapytać jeszcze o ustalenia szczytu NATO, jeśli będziemy tak wiele o tym mówić. One się bardzo mocno wiążą. Ja rozumiem, dlatego, ale panie ministrze, chodzi o to, żeby podczas prac nad tą ustawą wniesioną przez pana prezydenta była zgoda ponad podziałami, tak jak w przypadku ustawy o obronności rok temu mniej więcej, tak? O to chodzi? Ustawa o obronie ojczyzny jest bardzo dobrym fundamentem. Ona dała podstawę do modernizacji sił zbrojnych, do zwiększenia stanu osobowego, do właściwego planowania ścieżki rozwoju. Bardzo wiele aspektów. Ustawa o obronie ojczyzny rozwiązała. Dziś chodzi dokładnie o to samo. To znaczy, ustawa o obronie ojczyzny odnosi się bezpośrednio do sił zbrojnych jako narzędzia, do tego, co możemy z nim zrobić. Natomiast ustawa strategiczna, czy planowania strategicznego, czy dotycząca bezpieczeństwa narodowego, to ustawa definiująca sposób reagowania państwa, na przykład mobilizacji niektórych przedsiębiorstw, na przykład możliwość włączenia do służby tylko wybranych jednostek wojskowych do realizacji zadań postawionych w określonym terytorium. To są rzeczy, które dziś nie znajdują. Czy prezydentowi zależy bardzo na tym, żeby była tutaj zgoda ponad podziałami? Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by była tu zgoda ponad podziałami. Dlatego, że dziś planowanie obronne i plany regionalne, które zostały przyjęte na szczycie NATO, zakładają obronę od pierwszego centymetra. Zakładają również dalekie działania obronne, poza linią styczności z wojskami przeciwnika. Żeby możliwe było przeprowadzenie takich działań i żeby możliwe było reagowanie odpowiednio wcześniej, zgodnie z przepisami prawa, w czasie pokoju, konieczna jest adaptacja również systemu prawnego w Polsce. Musimy dostosować pewne rozwiązania prawne bez przesuwania, bez zmiany kompetencji organów, natomiast ze zmianą uprawnień, na przykład do właściwego, szybkiego dysponowania sił na poziomie dowódcy operacyjnego, z możliwością interwencji na każdym etapie przerwania, zatrzymania po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, po stronie czynników politycznych, ale z pewnym przesunięciem możliwości reagowania na szczeble wojskowe, zgodnie z wcześniej przyjętym planem, zaakceptowanym w drodze postanowienia pana prezydenta. Panie ministrze, we wczorajszym wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent mówił m.in. o obawach, że polskie wybory parlamentarne mogą zostać zakłócone. Czy na ten temat też będzie rozmowa podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Jakie rodzaje zakłóceń tutaj są? Właśnie takie hybrydowe, czy one mogą być jakoś bardzo subtelne? Czy mogą to być wręcz próby wywoływania niepokojów, jakichś zamieszek? Działania hybrydowe można podzielić na wiele różnych domen. To, o czym pani redaktor wspomina, czyli działania w obszarze konfrontacji czy wojny kognitywnej, to jest działanie, które Federacja Rosyjska prowadzi w wielu państwach, również na terytorium Polski. I mówię to jako szef BBN-u, który ma dostęp do kompletnych raportów również naszych służb partnerskich. I tego typu ingerencje są możliwe również w trakcie trwania kampanii wyborczej. One realizowane są już teraz, więc mogą jedynie ulegać nasileniu. A pan myśli, czy na pewno klasa polityczna ma tego poruszony. Świadomość? Czy wszyscy mają świadomość? Czy są takie siły, które uważają, no, że to jest po prostu, że może władzy jest wygodnie w ten sposób mówić? Ma świadomość. Klasa polityczna i temu służą spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, co zresztą pan prezydent bardzo sobie ceni. Rozmowy bardzo sobie ceni, ale opozycja chciała porozmawiać przed szczytem. I wtedy sobie mniej cenił i nie umówił się. Czym czym innym jest, już pomijam, że przed szczytem pan prezydent realizował serię wizyt zagranicznych, które miały przygotować wynik tego szczytu, bardzo intensywnych działań dyplomatycznych, tutaj ogromna praca wykonana przez ministra Marcina Przydacza i w kontekście wizyty na Litwie i w kontekście wizyty na Ukrainie, czyli cała ta strona dyplomatyczna, a równolegle ogromna praca wojskowa, ogromna praca dotycząca bezpieczeństwa rozumianego jako działanie planistyczne. I w całym tym przygotowaniu naszym zadaniem jest przygotować wyniki szczytu, bo takie są uprawnienia władzy. To znaczy odpowiedzialność za wynik szczytu ciąży na panu prezydencie jako głowie państwa i osobie reprezentującej. Jasne, jak pan powiedział, wynik szczytu, no to przyjrzyjmy się, bo patrzę na zegar i chciałabym o tych wynikach szczytu porozmawiać. Czy one są dobre, czy bardzo dobre? Bo dla prezydenta Zełenskiego nie są idealne. Czy Ukraina mogła uzyskać więcej w tych warunkach? I kto tam był hamulcowym? Okazuje się, że nie Francja, tylko bardziej Joe Biden, czyli Ameryka. Wydaje się, że można to opisać również w kategoriach wojskowych. To znaczy postawione zadania przez pana prezydenta, jeśli chodzi o polskie stanowisko, zostały zrealizowane. Kolumna marszowa o nazwie Sojusz Północnoatlantycki wykonała również swoje zadania, które nakreśliła wcześniej na etapach spotkań Rady Północnoatlantyckiej. No, pytanie, czy ta kolumna mogła zajść dalej? Pewnie tak. Zawsze można zajść dalej. Tylko pytanie brzmi wówczas, czy uda się utrzymać szyk zwarty wśród wszystkich maszerujących. Kluczem jest utrzymanie jedności, więc w tych warunkach był to optymalny wynik szczytu, również z punktu widzenia relacji NATO-Ukraina. Powstanie Rady NATO-Ukraina jest, mogę to spokojnie powiedzieć, historycznym wydarzeniem. Być może strona ukraińska oczekiwała bardziej daleko... Prezydentowi się nie podobają przede wszystkim te warunki, decyzji, że mają być warunki członkostwa, które jeszcze nie są do końca określone w tej chwili. Ale dziś Rada jest właściwym organem, instytucją, która służy do dyskusji o tych warunkach. Również niekoniecznie na forum publicznym, również niekoniecznie przy użyciu mediów społecznościowych czy mediów w ogóle. W gronie sojuszników to jest rozwiązanie, które z naszego punktu widzenia dobrze służy przyszłemu członkostwu Ukrainy w NATO, bo nie ma panie wątpliwości... Panie ministrze, przepraszam, że przerywam, ale patrzę na zegar. Zegar mnie po prostu tu goni strasznie. A chciałam zapytać jeszcze o tę zwartą kolumnę, która się nie rozproszyła, tylko w pewnym momencie się troszkę rozdzieliła w postaci właśnie grupy nie. G7, która da gwarancję bezpieczeństwa Ukrainy. Co to jest za, że tak powiem kolokwialnie, myk? Bo gdyby dało to całe NATO, no to trzeba by było uruchamiać artykuł 5, prawda? Sprawa nie jest tak prosta. Znowu, odpowiedź na trudne pytanie jest z reguły złożona. Nie ma prostych odpowiedzi, ale grupa G7 jest przede wszystkim grupą państw, po pierwsze, posiadających zasoby nieporównywalnie większe do agresora, i sygnał wysłany przez grupę G7 jest sygnałem mówiącym o tym, że nie ma możliwości przeczekania Zachodu, nie ma możliwości przeczekania wspólnoty międzynarodowej w łamaniu prawa międzynarodowego. Czyli nasze NATO nie włącza się do wojny, państwa NATO jednak bronią G7 daje Ukrainy sygnał co do zasobów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, włącza państwa, również azjatyckie, dając sygnał, że zarówno skutki tej wojny, jak i odpowiedź nie ma charakteru jedynie regionalnego i nie ma charakteru jedynie europejskiego czy ograniczonego do pogranicza Ukrainy i Rosji. To jest bardzo silny sygnał również dla innych krajów naszego globu, że wykracza, że skutki tej agresji wykraczają daleko poza granice Europy i nie są regionalnym zdarzeniem. Panie ministrze, na koniec nie będzie trzeciej sprawy, bo chciałam zapytać o Saakaszwilego, który został przebadany przez polskich lekarzy. Pan ma wiele doświadczenia jako lekarz, który jeździł na różne misje. No i w ogóle ma pan duże doświadczenie. Czy patrząc bez badania na Saakaszwilego, czy on ma szansę wyjść z tego? Jak pan to ocenia? Tak, jak na 39-latka staram się mieć duże doświadczenie. Jeśli chodzi o Michała Saakaszwilego, niewątpliwie to, co obserwujemy, jest procesem głębokiego wyniszczenia, które